जो आए तो फिजा जागे, नजारे जागे। तुम जो आए तो फिजा जागी, नजारे जागे। नरमियां जागी निगाहों में, इशारे जागे। तुम जो आए तो फिजा जागी, नजारे जागे। तुम जो आए तो फिजा जागी, नजारे जागे। नरमियां जागी निगाहों में, इशारे जागे। तुम जो आए तो फिजा जागी, नजारे जागे। गूंजे गूंजे हैं फिजाओं में तराने कितने, खोए खोए से है ये लम्हे सुहाने कितने। शाम ने पल की झुकाई तो सितारे जागे। तुम जो आए तो फिजा जागे, नजारे जागे। जो धड़का तो कई अरमां हमारे जागे। नरमियां जागी निगाहों में, इशारे जागे।